Filmu Drive, fragment ścieżki dźwiękowej w programie trzecim, to proszę Państwa, jedziemy dalej. W przyjaźni 227 trójek. Najpiękniejsza przyjaźń istnieje między ludźmi, którzy wiele od drugich oczekują, ale nigdy nie żądają. Albert Schweitzer. O tym warto pamiętać i też w temacie, co bez względu na upływający czas będzie zawsze modne, ciekawe, skoro to audycja Trójka Cafe, słowo frapujące pasuje też idealnie. No witam Was serdecznie, słuchajcie, jeszcze chciałem Wam powiedzieć, że niezmienne i kultowe jest na przykład Star Wars, do którego wraca się przez całe życie. Filmy, oczywiście, a książki, a może spektakle teatralne, o to warto przypomnieć na przykład dzisiaj w Trójce po 22:00 polecamy Antygonę. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho chną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Dlaczego jestem z nią? Trzeci Polskiego Radia. Trójka Kafe po zmianie czasu. Dziś między innymi o tym, na co czas nie ma wpływu. Pani Dorota napisała, że kolor czarny będzie zawsze modny. To na pewno 227 trójek. A teraz mamy połączenie i tego tematu, i tematu przyjaźni. Najpierw poznać siebie samego, wady, zalety. Później cieszyć się z relacji poznanych ludzi. Nie odkładać kontaktów na później, bo nigdy nie wiadomo, kto kiedy wysiądzie z pociągu życia. I cieszyć się po prostu życiem i ludźmi, którzy są wkoło. Pozdrawiam. Och, tak, zdecydowanie. Upraszczać, nie komplikować. Ale jest jeszcze coś bardzo ważne. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Doświadczyłem tego kilka razy w życiu i tym ludziom jestem bardzo wdzięczny. Wdzięczność, tak, to jedna z podstaw. A my będziemy wdzięczni za ciąg dalszy 227 trójek. Tymczasem Cardigans i Tom Jones. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zgodnie z tytułem już uleciała ta melodia Mela Koteluk przed momentem w Trójce. Dzisiaj w programie trzecim sporo o przyjaźni. Ta jest przecież zawsze lepszym wyborem, ale 227 Trójek, Państwo przypominacie, że także... Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie z tym, co boskie. Takes nothing. We draw our own designs. Fortune has to make that rain. Mm-hmm.

23 minuty do 13. Mój mały koniec świata, Hela, z propozycji do listy trójki. Czy dostanie się do zestawienia do dwudziestki? Zależy oczywiście od Państwa. Sytuacja jest bardzo prosta. Podoba się? Głosujecie Państwo na stronie trójki w piątek po 19:00. Odliczać i proponować będzie Tomek Miara. Tymczasem wracając do tematu przyjaźni. No właśnie, o przyjaźni, ale też i o cierpliwości. Przecież cierpliwości w programie trzecim. Morciba. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. No i papa. Cisza, ja i czas. Hej, czas zimowy nastał. Dzisiaj od 10:00 między innymi zastanawiamy się, na co ten czas nie ma wpływu, stąd też temat przyjaźni. Na pewno też niektóre elementy konfekcji, mody. Biały t-shirt, mała czarna, klasyczne jeansy między innymi. Ale jak chcecie być państwo, jak to się mówi, na czasie, głównie panie, to o jesiennych stylizacjach między innymi po 13:00 będzie mówić Anna Popek w ramach leniwego popołudnia. Proszę dopasować swój czas tak, żeby po prostu posłuchać. teraz muszę postawić dwukropek. To jeszcze o przyjaźni. Mam przyjaciółkę, spotkałyśmy się w pocałówce. Do tej pory cały czas jesteśmy w kontakcie. Nie ma dnia, żebyśmy nie pogadały ze sobą. W międzyczasie, no różnie, bo cały czas albo się widzimy, niedaleko mieszkamy od siebie. To jest moja kochana, kochana dziewczyna. Wiem o sobie wszystko. Samo życie, tylko przyjaźń to niekoniecznie mówienie, lecz przede wszystkim zrozumienie, a tutaj przecież podstawą jest uważne słuchanie. 7 minut do 13. Proszę Państwa, Maciej Załęski realizował, Daniel Leśniewski łączył, Michał Żołądkowski prowadził. Udanego popołudnia też... leniwego z trójką Państwu życzymy.